Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 6. Czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. W kraju są już polscy turyści, którzy ponad dobę spędzili na lotnisku na Rodos. Przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku domaga się od Unii 5 krajów Europy Środkowej. Śledztwo w sprawie pożaru hali w przylepie wszczęła zielonogórska prokuratura. Około 180 turystów z Polski, którzy utknęli na ogarniętej pożarami wyspie Rodos, jest już w kraju. Po ponad dobie ich oczekiwania samolot z Polakami na pokładzie wylądował w nocy na warszawskim lotnisku Chopina. Tymczasem ponad połowa greckich regionów została objęta najwyższym alertem pożarowym. Choć ogień strawił około 10% terytorium Rodos, to położone na północy wyspy lotnisko wciąż działa. O pechu mogą mówić pasażerowie samolotu linii Enter Air, a wśród nich nasz redakcyjny kolega Aleksander Przoniak. Lot był spóźniony 29 godzin. My jedną noc spędziliśmy na lotnisku. Dopiero wczoraj w ciągu dnia turoperator zorganizował nam na kilka godzin hotel. Na Rodos najgorsza sytuacja panuje na południu i południowym wschodzie wyspy. To słowa mieszkańca Dimitrisa Haifotisa. Chcemy tylko, by ogień się zatrzymał. Mam restaurację, jestem też rolnikiem. Z mojego gospodarstwa i pola nie zostało nic. Jedynie czerń. Pożary dotknęły też inne greckie wyspy, a także kontynentalną część kraju. Do tej pory zginęły 3 osoby, w tym 2 pilotów samolotu gaśniczego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polscy strażacy zabezpieczają stolicę Grecji przed pożarami, poinformował komendant główny straży generał Andrzej Bartkowiak. W akcji uczestniczy 150 naszych ratowników. Mieliśmy już kilka przypadków naszych kolegów, którzy po wyczerpującej służbie musieli mieć podaną kroplówkę. To pokazuje, jaki jest tam ciężka służba. Na ten moment jest troszkę spokojniej. Temperatura spadła 36 stopni. Spadła temperatura. A zapowiadane kolejne temperatury to grubo powyżej 40, więc do tego wieje silny wiatr. I tu jest obawa, że te pożary znowu się podniosą, ponieważ jeszcze jest wiele miejsc, do których nasi strażacy jeszcze nie dotarli, gdzie są takie zarzewia, z których może się jeszcze podnieść ogień. MSZ ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w innych popularnych kierunkach turystycznych, jak Chorwacja, Tunezja czy Turcja. Możliwością przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy do krajów Europy Środkowej zajęła się Unijna Rada do Spraw Rolnictwa i Rybołówstwa. Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry chcą, by blokada obowiązywała nie do 15 września, a do końca roku. Jeśli Komisja Europejska nie wyrazi na to zgody, polski rząd wprowadzi takie ograniczenie samodzielnie, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że Polska nie może sobie pozwolić na naruszenie bezpieczeństwa rynku żywnościowego. Jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu, to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji. Zakaz importu na teren Polski nie powoduje, że zboże ukraińskie nie może trafić do Afryki, nie może trafić do Francji czy Niemiec. Może przejechać przez nasz kraj, ale nie może być tu rozładowywane i sprzedawane. Ostateczna decyzja Brukseli będzie zależeć od dalszej sytuacji rynkowej Ukrainy i Unii, powiedział po naradzie w Brukseli komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. We wrześniu będziemy musieli ocenić wszystkie okoliczności, które do tej pory zaistnieją. Zaistniała nowa okoliczność, to jest rosyjska blokada Morza Czarnego. Dotychczasowe decyzje były podejmowane przed tą blokadą. Ocenimy również zbiory tegoroczne. No, mamy oczywiście szacunki, że będą to wyższe zbiory niż w poprzednim roku, około 13 milionów ton. Zakaz importu zboża do 5 krajów Europy Środkowej dotyczy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy. Ma on wartość 400 milionów dolarów i obejmuje m.in. pociski artyleryjskie, systemy obrony powietrznej i pojazdy wojskowe. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmuje dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej Patriot i systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, systemy przeciwlotnicze Stinger i dodatkową amunicję do systemów artyleryjskich wysokiej mobilności HIMARS. Ukraina otrzyma także pociski artyleryjskie kalibru 155 i 105 mm, naboje moździerzowe, a także pociski rakietowe TOW i systemy przeciwpancerne Javelin. W skład pakietu wchodzą także 32 transportery opancerzone Stryker, bezzałogowe systemy powietrzne Hornet, rakiety lotnicze Hydra, taktyczne systemy nawigacji powietrznej i 28 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej i granatów. Decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnego pakietu uzbrojenia podjął prezydent Joe Biden. Łączna wartość amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy przekroczyła już 42 miliardy dolarów, a pomocy finansowej i humanitarnej 30 miliardów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie pożaru hali w przylepie wszczęła zielonogórska prokuratura. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia osób oraz mienia wielkiej wartości, mówi rzecznik prokuratury. okręgowej Ewa Antonowicz. Przeprowadzono już przesłuchania ze świadkami oraz zabezpieczono monitoringi. Przeprowadzono wstępne oględziny na miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na to, że akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa, postępowanie te zostanie przeprowadzone w kolejnych dniach. W weekend z pożarem w hali, w której składowane są niebezpieczne substancje, walczyło ponad 200 strażaków. W niedzielę wojewoda lubuski poinformował, że pożar został opanowany, a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. Powstańcy i władze stolicy jak co roku podpisali apel w sprawie godnego uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla nas ważna jest pamięć międzypokoleniowa, stąd prośba o zatrzymanie się 1 sierpnia o 17 na ulicach miasta, mówi Jerzy Mindziukiewicz ze Związku Powstańców Warszawskich. Sam jestem warszawiakiem od urodzenia i w związku z tym mam pełny tytuł, żeby prosić wszystkich warszawiaków, nie tylko warszawiaków zresztą, żeby uczcić pamięć tych, którzy poszli walczyć o wolność, o niepodległość. Poszli walczyć o to, żebyśmy żyli jak ludzie w normalnym, demokratycznym państwie. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło Miłość istnieje zawsze, wolność łączy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, silniejsze na południowym wschodzie. Na południu lokalnie burze. W Karpatach opady do 45 mm. Temperatura dzisiaj nie będzie zachwycać, od 18 do 21 stopni na wschodzie, od 21 do 24 w górach, około 15 dzisiaj tylko. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Środa to będzie chłodniejszy zdecydowanie dzień w ciągu tego tygodnia. Od jutra mają wrócić wyższe temperatury. To może nawet dobrze, żeby dzisiaj odrobinę odpocząć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 6. Karol Gnaty, dzień dobry. Zapraszam Państwa na środową porę, na trójkę letnią, wakacyjną, z dużą porą uśmiechu i radości na twarzy, choć dzisiaj temat bardzo poważny, o ubezpieczeniach turystycznych rozmawiać będziemy, a powodem do tego są wydarzenia, które dzieją się w tej chwili w Grecji i nie tylko w Grecji. Synoptycy krajowi i europejscy zapowiadają, że będzie jeszcze goręcej na południu Europy, co będzie mogło powodować jeszcze większe pożary. Co zrobić, jeśli za pasem mamy urlop i plany wyjazdowe na wakacje właśnie zagraniczne? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w programie. Karol Gnatę witam i zapraszam. Razem ze mną Rafał Jarząbek, który przygotował program, Olga Szućko, która zrealizuje audycję, i Stanisław Perzyna przy telefonie. Witajcie. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. W relacjach międzyludzkich nie ma nic bardziej cennego, proszę Państwa, jak świadectwo. Świadectwo naszego życia, czy też mądrości życiowej, o której Maryla Rodowicz niegdyś śpiewała. I oto świadectwo Państwa dzisiaj proszę pod numerem 2273, a dotyczące oczywiście tego, jak poradzić sobie na przykład z zaplanowanym urlopem, z jakimś wylotem albo wyjazdem, który na chwilę przed zaczyna się komplikować. Jeśli byli nasi słuchacze w takiej sytuacji, byli Państwo kiedyś w takiej sytuacji, to gorąco zachęcam do tego, żeby się dzisiaj podzielić z nami takim doświadczeniem, bo ono może być ważne dla tych, którzy dzisiaj po drugiej stronie odbiorników czekają na takie wskazówki. Zanim przyjrzymy się sytuacji na świecie, przejrzymy prasę krajową i międzynarodową, to pragnę Państwu powiedzieć o tym, że Australia stoi na granicy kryzysu turystycznego. Tak, Australia. Hotelarze z tego kraju bezradnie rozkładają ręce, nie mogąc sobie poradzić z plagą kradzieży dokonywanych, uwaga, przez papugi i kakadu. I o tym po godzinie 8 powiemy. No może powinni się ubezpieczyć od takiej kradzieży i to byłoby najlepsze rozwiązanie. Tak, bo ubezpieczenie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia się przed różnymi wypadkami losowymi, tak przynajmniej mówią eksperci, no i wielu może potwierdzić, ja trzymam rękę wysoko w górze, tu raczej chodzi o zdarzenia drogowe. Jedna z grup, która najczęściej ubezpiecza się, to są sportowcy. Małgosia Łukowska przed godziną 6 mówiła Państwu o tym, że dzisiaj poruszymy ten temat. Mateusz Warianka trochę dotnie tego tematu. No tak, to co jest dla nas ważne, powinno być ubezpieczone. I tak sportowcy ubezpieczają nogi, inni zawodnicy ubezpieczają jeszcze inne jakieś części ciała, które rzutują na ich karierę i na osiągane wyniki. O tym dzisiaj powiemy, ale zebraliśmy też dla Państwa kilka przykładów zmarnowanych wyjazdów, które w planach miały być wakacjami życia i o tym powiemy. Nie jako zły prognostyk, a raczej jako naświetlenie pewnych sytuacji, które mogą się wydarzyć. I o tym wszystkim dzisiaj do godziny 8.45 w porze na trójkę. Ja jeszcze raz przypominam numer telefonu 2273. Dzisiaj nie Staś Perzyna, a Bartek Bielecki czeka na Państwa telefony. Polskiego Radia. Prawie 20 minut po godzinie 6. Pierścionek Tupaka Shakura sprzedany na aukcji za ponad $1 milion, donoszą zagraniczne portale. Pierścionek w kształcie korony zaprojektowany i noszony przez legendę rapu Tupaka Shakura na krótko przed jego śmiercią w 1996 roku został sprzedany za ponad $1 milion na aukcji, która zakończyła się we wtorek w jednym z nowojorskich domów aukcyjnych. Klejnot, który na aukcję wystawiła matka chrzestna Shakura, został sprzedany dokładnie za 1 160 000 za, dobrze mówię, milion, za ponad $1 milion. Nazwiska nabywcy do tej pory, proszę Państwa, nie podano. W Porze na Trójkę przeglądamy portale i krajowe i zagraniczne. Wśród nich dużo informacji dotyczących, proszę Państwa, pożarów, niestety te, które trawią greckie wyspy, ale nie tylko, także część kontynentalną. Na greckich wyspach walczą także polscy strażacy, którzy no, odciążają trochę swoich greckich kolegów, dzięki czemu ci mogą przejeżdżać w zupełnie nowe miejsca, ale sytuacja może się skomplikować w ogóle na południe Europy, o czym informują synoptycy, a my dzisiaj spoglądamy w tym kierunku za sprawą właśnie zaplanowanych urlopów i tego, co można zrobić z takim urlopem, który przed nami, ale już wiemy, że nosi on ogromne ryzyko pewnego niebezpieczeństwa. Zanim powiem Państwu o tym, ilu Polaków rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem, to jeszcze wskoczyła dosyć zabawna, ale jednocześnie no, taka trudna informacja z Białego Domu. W ciągu 4 miesięcy od października ubiegłego roku do stycznia tego roku Commander, to owczarek niemiecki prezydenta Joe Bidena, 10 razy zaatakował i pogryzł agentów Secret Service prezydenckiej ochrony. Jeden z nich trafił nawet do szpitala. Commander jest drugim psem Bidena, który zachowywał się agresywnie, w tym gryzł agentów i personel Białego Domu. Pierwszego też owczarka majora rodzina prezydencka wysłała wcześniej do przyjaciół w Delaware. Takie informacje zza oceanu do nas docierają, a teraz krajowe sprawy. I badanie, 47% Polaków rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem, by uniknąć stresu związanego z planowaniem wyjazdu na ostatnią chwilę. Dla prawie połowy respondentów jedną z kluczowych kwestii jest przy tym m.in. bezpieczeństwo w odwiedzanym kraju. Spoglądając na sytuację, która dzieje się w tej chwili w Europie, jednym z najważniejszych w tej chwili aspektów naszych wyjazdów jest bezpieczeństwo, ale myślane głównie w kategorii uniknięcia kataklizmów, stąd pytanie do Państwa, czy byli Państwo kiedyś w takiej sytuacji, że musieli jakoś wcześniej wracać z zaplanowanych wcześniej wakacji? Jeśli tak, jak ta sprawa się skończyła? Czy otrzymali Państwo chociaż zwrot pieniędzy? 2 2 7 3 czekam na te Państwa świadectwa, by przekazać je innym, którzy czekają na swój urlop za granicą. Just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a grip now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. Yeah. Spin Doctors, Two Princess. W Trójce 24 minuty po godzinie 6. Już niebawem najnowsze informacje w serwisie Trójki. Będzie także sport i pogoda. Gorąco zachęcam Państwa do pozostania z nami. Jak o tym sięgnąć, zmienił się świat.

Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Ponad dobę oczekiwania na samolot i powrót do kraju z ogarniętej pożarami greckiej wyspy. Tak dla 180 polskich turystów wyglądał koniec urlopu na Rodos. Ostatecznie samolot linii Enter Air wylądował przed północą na warszawskim lotnisku Chopina. Żywioł doświadcza również inne greckie wyspy oraz kontynentalną część kraju, gdzie w pomoc zaangażowani są polscy strażacy. Na dziś greckie władze prognozują wystąpienie ekstremalnego ryzyka związanego z pożarami w 6 regionach. Polska wywiązuje się z umowy w sprawie kopalni Turów, powiedział premier Czech. Petr Fiala odniósł się do informacji czeskiej służby geologicznej, według której podziemna bariera wbudowana w celu ochrony wód gruntowych działa, jednak nie przynosi na razie efektu po czeskiej stronie granicy. Premier Fiala zapewnił, że polsko-czeskie porozumienie w sprawie Turowa określające parametry funkcjonalności podziemnej bariery jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla Czech i przygranicznych regionów. Ukraińskiej armii udaje się utrzymać inicjatywę w walkach o Bachmut. Codziennie wyzwalane są kolejne tereny, poinformował zastępca dowódcy wschodniej grupy wojsk Sierichi Czerewaty. Co tydzień liczymy kilometry, a przyjdzie czas, kiedy będziemy widzieć dziesiątki kilometrów. Główną zasadą jest tutaj delikatność i maksymalne chronienie personelu, jednocześnie powodując jak najwięcej strat wroga. Sierhij Czerewaty dodał, że w ciągu ostatniej doby koło Bachmutu Ukraińcom udało się zneutralizować 180 najeźdźców i wiele sprzętu, w tym dwa czołgi. Kolejne wiadomości w trójce o siódmej. Informacje sportowe do studia przenosi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. No i na dzień dobry tenis i awans Igi Świątek do drugiej rundy Warsaw Open. Pierwsza rakieta świata pokonała w dwóch setach reprezentantkę Uzbekistanu Niginę Abdurajimową 6-4 i 6-3. W zeszłym roku na pewno nie było łatwo wrócić na kilka dni na mączkę, ale w tym myślę, że to jest super turniej właśnie jeśli chodzi o rozegranie się przed tym US Open Swing. No i też przede wszystkim sam fakt, że w ogóle mamy otwarte korty twarde teraz w Warszawie. No, zrobi dużo roboty i chociażby zamierzam trenować tu ogólnie w trakcie sezonu. Iga Świątek czeka na rywalkę, którą wyłoni pojedynek Amerykanki Claire Liu i Chinki Yuwei Wan. Ich spotkanie jednak przerwały zapadające nad kortami legii ciemności. Przystanie 4-4. Z turniejem wczoraj pożegnała się 17-letnia Weronika Ewald. Sukces polskiego szablisty na Mistrzostwach Świata w Mediolanie. Szymon Chryciuk zajął 7. miejsce, dotarł do ćwierćfinału, by w nim przegrać z obrońcą tytułu, trzykrotnym mistrzem olimpijskim Węgrem Aronem Silagim 8-15. Czego zabrakło w starciu z jednym z najwybitniejszych szablistów? W tamtym roku skończyłem dopiero juniora, kategorię do 20 lat, więc doświadczenie. Oswajam się jeszcze trochę z tym wynikiem, ale tak, już mniej więcej dochodzi to do mnie, że udało mi się zrobić 8 na Mistrzostwach Świata, no i jestem naprawdę mega dumny z tego. No i po kilku latach posuchy w męskiej szabli coś się zaczyna dziać. Brawo. Na 44. pozycji uplasował się Krzysztof Kaczkowski, 49. był Piotr Szczepanik, a Olaf Stasiak zajął 61. miejsce. Bez rewelacji spisały się nasze szpadzistki w turnieju indywidualnym. Najlepsza z Polek Kamila Pytka zajęła 31. miejsce. 33. Renata Knapik, 42. Magdalena Pawłowska. Czekamy na drużynówkę, w której naszym reprezentantkom idzie znacznie lepiej. Dziś w programie czempionatu w Mediolanie z florecistek i szpadzistów. My odliczamy już dni do startu 80. edycji Tour de Pologne, która już w sobotę wystartuje w Poznaniu. Tymczasem we Francji trwa wielka pętla kobiet. Wczorajszy trzeci etap po finiszu z grupy wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Tuż za nią na metę wpadły Marianne Vos, również z Holandii, i Belgijka, liderka Lotte Kopecki. Najlepsza z Polek Marta Lach była 11. 16. miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest czwarta. A w memoriale tam Andrzeja Trochanowskiego triumfował Itamar Inhorn z reprezentacji Izraela. Do pokonania kolarzy mieli 143,5 km. Na mecie w Zdunowie drugi był Stanisław Aniołkowski, a trzeci Norbert Banaszek, których zresztą zobaczymy w peletonie Tour de Pologne w najbliższych dniach. Ksawery Masiuk był 6. na 100 metrów grzbietem podczas Mistrzostw Świata w pływaniu w Fukuoce. We wtorek do finału na 200 metrów stylem motylkowym awansował Krzysztof Chmielewski, 19-latek, uzyskał 4. czas półfinału, minutę 54:36. To jego nowy rekord życiowy. Finał dziś. Zupełnie, panie redaktorze, nie mam pojęcia o kolarstwie. Natomiast tak na czuja, no, wydaje mi się... To jest prosty sport, trzeba być szybszym od innych. Kiedyś tak myślałem, ale pan mnie chyba wyprowadził z tej niewiadomej, mówiąc, że to jest wspaniały sport strategiczny, że jedzie się w całym zespole. Ktoś tam wyrywa drugiemu punkty, ciągnie. Piękna sprawa, proszę państwa, ale tak na czuja, czuję, że dzisiaj temperatura mogłaby sprzyjać kolarzom, bo tak w centrum od 18 do 21 to byłoby okej? Tak, tak, bardzo fajnie. Na wschodzie kraju od 21 do 24, w górach około 15, tyle dzisiaj pokażą termometry maksymalnie. Będzie słonecznie, tych chmur dzisiaj zdecydowanie mniej, ale jak mówiłem, chłodniej. Miejscami opady deszczu, silniejsze na południowym wschodzie, na południu lokalnie burze i w czasie tych burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, to raczej by już nie sprzyjało. Z wiatrem ciekawiej, pod wiatr trochę mniej. No lepiej, żeby było z górki niż pod górkę, ale jak oglądam te wyścigi kolarskie, to tam co rusz, to pod górę muszą chłopaki ciągnąć. No wtedy jest cieplej. Wtedy właśnie taka temperatura dodaje pewnie jeszcze ciało ze 3-4 stopnie. Proszę państwa, 24 minuty do godziny 7. Tu pora na Trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze pytanie do kolegi Dariusza. Czy był kiedyś na urlopie nieudanym? Pamięta taki urlop. Oczy się zaświeciły. Ja te nieprzyjemne rzeczy wypieram. Nie ma takiego urlopu podobno, którego nie da. Trzeba wadę zamienić w zaletę i jakoś wyjść z opresji. Chłopaki już na wakacjach czy po wakacjach? No tak, grasują, teraz są na Mazurach. Nogi poobcierane widziałem w internecie. No ale te dzieciaki nie mają kolan pozdzieranych, to jakoś tak połowa dzieci. To nie wakacje niezaliczone. Dwie dwójki, siedem trójek państwa pytam dzisiaj o urlop, który no, z perspektywy czasu uznają państwo za, bym powiedział, trochę taki nieszczęśliwy. Albo inaczej, no może nie do końca są państwo z niego zadowoleni. Jak się udało wybrnąć? Dwie dwójki, siedem trójek przy telefonie Bartek Bielecki. Stars above, without it, life Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Papierosa i odejdź znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Między nami mały dysonans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa. I nazwijmy to po imieniu, szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Chodź, zjemy obiad na mieście, tak lubimy to przecież. Wyjaśnimy coś wreszcie. A potem wróć razem ze mną w naszą dziwną codzienność, jak pogoda niepewną. Między nami mały dysonans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa. I nazwijmy to po imieniu, szkoda takie kochanie potem mieć na sumieniu. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Trochę nie po drodze, ale wracaj do mnie, yeah, hey, yeah. Między nami mały dysonans, czyżby skończył się romans, więc zacznijmy od nowa. Od tygodnia pożarach na wyspie Rodos spłonęło około 10% terytorium. Takie informacje przekazuje Państwowa Rozgłośnia ERT. Skala zniszczeń nie została jeszcze, proszę Państwa, oszacowana, bo wciąż trwają te pożary, wybuchają nowe ogniska. Na ostatniej doby jedynie 56 nowych ognisk. No, sytuacja jest trudna i skomplikowana. W nadmorskiej osadzie, na przykład Gennady, przez którą przeszedł ogień, spłonęły auta, zniszczone zostały domy, hotele, a na ulicach leżą martwe zwierzęta. Premier tego kraju zapowiedział pomoc i rekompensatę dla osób poszkodowanych przez pożary, ale wolontariusze pomagający strażakom gasić te pożary mówią z kolei o innej sprawie. Od lat władze greckie obiecywały, że będzie sprzęt, że będą procedury na podobny wypadek i nic, Między innymi jedna z wolontariuszek mówiła o tym dziennikarzom BBC z goryczą. Każdego roku obiecują, że będzie lepiej i nic. Każdego lata jest tak samo każdego lata. To cytat. A proszę Państwa, to jest sprawa ważna dla Greków, bo aż 18% PKB Grecji generuje sektor turystyczny. To sporo. To bardzo dużo. Co piąty Grek zatrudniony jest w tej branży, a na takich wyspach jak Rodos czy inne greckie wyspy odsetek ten jest znacznie wyższy. Co jeśli chodzi o naszych turystów z Polski? No wieczorem wróciła do kraju grupa turystów po ponad dobie oczekiwania na samolot. Tak dla około 180 turystów wyglądał koniec urlopu na właśnie wyspie Rodos. Ostatecznie samolot linii NTR wylądował na warszawskim lotnisku przed północą, o czym Romuald Wójcik w serwisie nie tak dawno państwu mówił. Do tych spraw dzisiaj powracamy. Mówimy, bo one są przyczynkiem do tego, żeby powiedzieć o tym, jak przygotować się, proszę państwa, na taki niezapowiedziany obrót sprawy podczas naszego urlopu. Czy można się jakoś ubezpieczyć od takiego zdarzenia? Być może państwo mają jakieś takie doświadczenie z wakacji, które trzeba było przerwać, wrócić do kraju, no i co poza tym, jeśli są wśród nas dzisiaj ci, którzy mieli takie doświadczenia, bądź wiedzą, jak sobie poradzić z podobnym problemem, to gorąco zachęcam do telefonu. 2 2 7 3. No, jedyną odpowiedzią i radą na to wszystko byłby deszcz, ale próżno na razie wyczekiwać opadów deszczu, jeśli chodzi o południe Europy. Wręcz przeciwnie, synoptycy mówią, że temperatury będą jeszcze wyższe i tych pożarów może być zdecydowanie więcej, między innymi także w Chorwacji. Oczekiwania na lotnisku to bardzo długo, no pewnie tym bardziej, jeśli czekaliśmy na urlop taki wymarzony, wyczekany, wytęskniony z kimś u swojego boku. To grupa Creed i Rain przed chwilą. Ten wstęp zrobiłem nieprzypadkowo, bo chciałbym opowiedzieć państwu historię pani Joanny z Zamościa, która w 2020 roku postanowiła wyjechać wraz ze swoim narzeczonym na wakacje życia. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Bilety kupione, facet spakowany, pogoda sprawdzona, więc pozostał jedynie lot. Trasa była